Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 26 kwietnia, jest 18. Czas na serwis Trójki. Artur Ewertowski. Głównymi tematami rozmów ministrów obrony państw bukareszteńskiej dziewiątki w Warszawie była współpraca wojskowa, mówił szef MON. Gliwickie zakłady mechaniczne Bumar Łabędy będą produkowały armatochaubicę samobieżną typu Krab, zapowiedział szef rządu. Czeski rząd przyjął umowę o współpracy obronnej ze Stanami Zjednoczonymi. Wicepremier Mariusz Błaszczak powiedział, że głównymi tematami rozmów ministrów obrony państw bukareszteńskiej dziewiątki w Warszawie była współpraca wojskowa, budowa interoperacyjności i przygotowania do lipcowego szczytu NATO w Wilnie. Szef MON-u dodał, że ministrowie omówili również plany wojskowe, które niedługo mają zostać przyjęte przez Sojusz. Nowe plany wojskowe dotyczące właśnie budowy systemu odstraszania i obrony państw wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego. Rozmawialiśmy o wspólnych ćwiczeniach, o budowaniu interoperacyjności pomiędzy naszymi siłami zbrojnymi. Rozmawialiśmy także o współpracy dotyczącej wspierania Ukrainy. W spotkaniu ministrów obrony państw B9 wziął również udział brytyjski sekretarz obrony Ben Wallace. Gliwickie zakłady mechaniczne Bumar Łabędy będą produkowały armatochaubicę samobieżną typu Krab. Informację o tym przekazał premier Mateusz Morawiecki, który dzisiaj odwiedził Śląski Zakład Zbrojeniowy. Przywozimy dobre wiadomości. W Bumarze w Gliwicach będzie produkcja Kraba. To właśnie od tego, jaki będzie potencjał polskiej zbrojeniówki długofalowo, będzie też zależało bezpieczeństwo Polski. A żeby był rozwój polskiej zbrojeniówki, musimy mieć zamówienia. Dlatego tak często rozmawiam z panem premierem Błaszczakiem, żeby jak najszybciej zamawiać sprzęt w polskich zakładach zbrojeniowych. Premier dodał, że rząd chce, aby powrócić do świetności zakładów w Gliwicach. Na Śląsku jest wielki potencjał produkcyjny, Śląsk jest perłą w koronie polskiego przemysłu i tak musi pozostać i tak pozostanie, mówił Mateusz Morawiecki. Ponadto w maju fabryka stanie się centrum serwisowania dla przekazanych Ukrainie czołgów Leopard 2. Premier poinformował także, że w związku z rozwojem w Bumarze powstaną nowe miejsca pracy. Czeski rząd przyjął umowę o współpracy obronnej ze Stanami Zjednoczonymi. Ma ona ułatwiać i regulować ewentualny pobyt amerykańskich żołnierzy na terytorium Czech. Według premiera Petra Fiali porozumienie wzmocni bezpieczeństwo czeskich obywateli i będzie istotne ze strategicznego punktu widzenia. Termin podpisania porozumienia z USA nie jest znany. Umowę będą musiały wcześniej przyjąć obie izby czeskiego parlamentu, po czym dokument trafi do podpisu prezydenta. Minister obrony Jana Czernochowa powiedziała, że porozumienie pozwoli na zacieśnienie praktycznej współpracy z USA. Będzie dotyczyć na przykład wspólnego zapewniania obrony wschodniego skrzydła NATO, wsparcia logistycznego działań sojuszniczych, wzmacniania sojuszniczej infrastruktury obronnej i interoperacyjności, a także współpracy w kształceniu wojskowym i w ćwiczeniach. Jana Czernochowa powiedziała, że przyjęcie umowy przez rząd poprzedził rok intensywnych negocjacji ze stroną amerykańską. Republika Czeska będzie 25. państwem NATO, które podpisze porozumienie o współpracy obronnej z USA. Minister obrony dodała, że bilateralna umowa stanie się elementem architektury współpracy w ramach NATO. Obrona Europy jest w dużej mierze oparta na zaangażowaniu amerykańskich sił zbrojnych. Tak było, jest i głęboko wierzę, że będzie też w przyszłości. Stwierdziła Jana Czernochowa. Wojciech Stobba, Polskie Radio Praga. Spółka PKP Intercity zapowiada dodatkowe połączenia na nadchodzącą majówkę. Niektóre składy będą wzmocnione dodanymi wagonami. Rzecznik spółki Cezary Nowak powiedział, że w planach przewoźnika jest wzmocnienie 85 pociągów prawie setką wagonów. Z dodatkowych wagonów skorzystają podróżni wyruszający m.in. z Warszawy, Krakowa, Trójmiasta, Łodzi, Katowic czy Lublina, które pojadą do innych dużych miast lub popularnych ośrodków turystycznych, jak na przykład Kołobrzeg. Na okres majówki PKP Intercity zaplanowało uruchomienie łącznie 8 dodatkowych składów. Dodatkowe składy pojawią się m.in. na trasach z Wrocławia i Warszawy do Gdyni. Spółka zapowiedziała również uruchomienie w czasie majówki nowych rozkładowych połączeń. Skorzystają z nich mieszkańcy Warszawy, Krakowa i Bydgoszczy. Od 1 maja na torach zadebiutuje nowy pociąg IC Kinga, który połączy Warszawę z Krakowem. Będzie kursował codziennie, a po drodze zatrzyma się m.in. w Radomiu i Kielcach. Także od 1 maja krakowianie zyskają dodatkową możliwość dojazdu do Bydgoszczy, zaś bydgoszczanie do Łodzi i Krakowa, a to dzięki wydłużeniu do Bydgoszczy relacji pociągu IC Kazimierz, kursującego między Łodzią Fabryczną a Krakowem. PKP Intercity zapowiedział również rozszerzenie możliwości graficznej rezerwacji miejsc o kolejne składy. W lutym przewoźnik udostępnił taką funkcję w wybranych pociągach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą w miarę pogodnie, jedynie na północy może przelotnie padać deszcz i lokalnie tej nocy możliwe przygruntowe przymrozki do minus 5 stopni. Poza tym od minus 2 na Podhalu, plus 2 nad morzem do plus 4 stopni na Suwalszczyźnie. Jutro podobnie jak dziś pochmurno będzie przelotnie padał deszcz, ale to co podkreślamy lokalnie, zwłaszcza na północy kraju możliwa krupa śnieżna, w szczytowych partiach gór będzie padał śnieg. Wiatr zachodni słaby i umiarkowany miejscami porywisty, a na termometrach jutro tylko od 6 stopni na Podhalu, 8 na Wybrzeżu, do 12 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Były ważne informacje dla wyjeżdżających na majówkę pociągiem, ale dziś w audycji popołudniowej m.in. o strefie czystego transportu i o wszystkim, co z tym związane. Dwie dwójki i 7 trójek. Ostatnio na badaniu technicznym zażądałem od diagnosty, żeby sprawdził dymienie mojego auta. Panu diagnoście nawet nie chciało się sprawdzić, czy mój stary diesel dymi, czy nie. Okazało się, że jest w idealnym stanie. Sadzy rakotwórczej nie puszcza. Ale okazuje się, że to, że diagności nie badają zadymienia, jest bardzo powszechne. To cóż nam po strefie czystego transportu, kiedy nawet nowe auto, jeżeli jest uszkodzone, dymić będzie. Bardzo dziękuję za informację, nie tylko telefonicznie, dwie dwójki, siedem trójek, także mailowo. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. No i pytamy, co na to właściciele, między innymi starszych diesli. W audycji popołudniowej 6,5 minuty po 18:00 już za chwilę trójkowy komentarz dnia. Jestem szczery, czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chciałbym być zawsze niewinny i prawdziwy. Chciałbym być zawsze pełen wiary i nadziei. Tak jak Olek i Lolek, tu z Romek i Atomek, dzieci z bólem bez. Na tropach i epi, tak jak król nasz pierwszy, Asterix i Obelix, jak załoga ci, MacGyver i Pipi. Miewam nieczyste intencje, łamię własne zasady. Jestem niekonsekwentny, drażliwy i nieznośny. Nie potrafię słuchać, a sam bez przerwy gadam. Jak gdybym istniał tylko ja, a światem rządził szatan. Chciałbym być zawsze niewinny i prawdziwy. Chciałbym być zawsze pełen wiary i nadziei. Tak jak Olek i Lolek, ty z Romek i Atomek, dzieci z bólem ben, Tomek na tropach i Edi. Tak jak król nasz pierwszy, Asterix i Obelix, jak załoga ci, MacGyver i Pipi. Tak jak Olek i Lolek, ty z Romek i Atomek, dzieci z bólem ben, Tomek na tropach i Edi. Tak jak król. Hurt i załoga G. No to ja przedstawiam naszą załogę, bo to już 10 minut po godzinie 18 w studiu nasz gość i Bartłomiej Graczak. Trójkowy komentarz dnia. Kłaniamy się Państwu nisko. Dziś z nami dr Jan Śpiewak, socjolog, działacz społeczny. Witamy. Dzień dobry, witam Państwa. A porozmawiamy o tym, że w internecie nagminne jest reklamowanie napojów alkoholowych. Prokuratura wreszcie wzięła byka za rogi i kolejne zarzuty przedstawia. Tym razem usłyszeli je Julia Kuczyńska, znana jako Ma Fashion, influencerka, ale także aktor Maciej Musiał. Właśnie za łamanie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi grozi za to kara grzywny od 10 do nawet 500 tysięcy złotych. I to jest sprawa, o której alarmowałeś już wiele miesięcy w przestrzeni medialnej, w internecie. No i coś zaczęło się dziać. Pozytywnego oczywiście. Tak, rzeczywiście to jest wielki sukces, myślę, strony obywatelskiej, która po prostu wysyłała zawiadomienia do prokuratury, pisała do ministra sprawiedliwości, zgłaszała reklamy, wysyłała wiadomości do UOKiK-u, do organizacji, które się zajmują właśnie, państwowych, które zajmują się przeciwdziałaniu alkoholizmowi. I ta presja społeczna oddolna faktycznie przyniosła rezultat, że prokuratura wreszcie zabrała się poważnie za te przestępstwa, ale to są naprawdę bardzo ciężkie przestępstwa, bo polegają one na reklamie alkoholu, który trzeba pamiętać jest narkotykiem, jest dość ciężkim narkotykiem. Wśród osób bardzo młodych i często nieletnich po prostu, które są bardzo podatne na wpływ, które są bardziej podatne na manipulacje i które mogą łatwo wpaść w uzależnienie i które może się skończyć po prostu tragicznie. Wiemy, że sytuacja, jeśli chodzi o alkohol w Polsce, jeśli chodzi o spożycie alkoholu, no jest daleka od optymalnej. Co ciekawe, nawet osoby, które promują ten alkohol w internecie, mają z tego tytułu zyski. Wśród ich rodzin często one same mają z tym problem. Tak, no tutaj dzisiaj zarzuty dostała pani Ma Fashion, tak, której nie jest to żadna tajemnica, której ojciec jej dziecka jest alkoholikiem, ma ogromny problem z alkoholem, tak. Vito Bambino, też popularny piosenkarz, raper, jego ojciec zmarł z powodu alkoholu, też reklamował wódkę. No dla mnie to są, dla mnie to jest po prostu niepojęte, że można być tak niewrażliwym na los własnej rodziny, ale też wiedzieć, z czym się to wiąże, jakie konsekwencje właśnie przynosi nadmierne spożycie alkoholu, jak niszczący jest dla rodzin, i dalej brać pieniądze i reklamować. Więc jedynym argumentem niestety w tym momencie są właśnie te sankcje karne, są te kary i mam nadzieję, że te kary będą surowe i te wyroki będą zapadały szybko. Złe, tragiczne doświadczenia rodzin tych osób nie mają najwyraźniej dla nich znaczenia, a dla Macieja Musiała chyba też wiara nie ma znaczenia, bo to przecież katolik zadeklarowany, publicznie o tym mówi i też mu nie przeszkadza, jeśli chodzi o promowanie alkoholu. Tak, no tutaj pan Musiał też jest, no, publicznie deklaruje przywiązanie do wiary w Boga, wiary katolickiej i fajnie, no tylko czemu w takim razie łamie inne przykazania, tak? Czemu skazuje innych ludzi na cierpienie, tak? No, reklama jest oparta na manipulacyjnym, szkodliwym przekazie, tak? Która zawsze prezentuje ten alkohol jako świetną rozrywkę, świetny sposób spędzenia czasu, obniżanie ciśnienia, napięcia. I tak jak mówię, no to prowadzi do uzależnień, a konsekwencje tego są gigantyczne. Ja tylko powiem, jeśli chodzi o liczby. No mamy 30 tysięcy około zgonów z powodu alkoholu rocznie w Polsce. Mamy kilka milionów ludzi żyjących w rodzinach alkoholowych i mamy wydatki z budżetu państwa na pokrycie nadmiernych skutków picia na poziomie 30-40 miliardów złotych, podczas gdy wpływy z akcyzy to jest jedynie 12 miliardów. Czyli my de facto finansujemy te wszystkie reklamy, te gigantyczne garze tych wszystkich patoinfluencerów i aktorów, którzy dostają te pieniądze. Negatywne skutki spożywania alkoholu, który jest promowany nielegalnie w internecie. No świetny biznes, prawda? Znaczy te kartele alkoholowe, bo tak je nazywam, no po prostu tak naprawdę prowadzą biznes, który utrzymują wszyscy niepijący Polacy. Jedną z tych osób, która promuje alkohol w internecie, nazwałeś bandytą. Z tego tytułu masz pozew. Tak, chodzi o Janusza Palikota. Tak, tak. Znaczy, no dla mnie działalność Janusza Palikota i Kuby Wojewódzkiego, oni założyli firmę 2 lata temu. Oni byli pierwszymi właściwie takimi ludźmi, którzy przetarli te szlaki, jeśli chodzi o właśnie reklamę, nielegalną reklamę alkoholu w internecie. No i Janusz Palikot wprost kierował te swoje reklamy z Kubą Wojewódzkim do dzieci, tak. I to jest taka, nie wiem, czy słuchacze znają na tyle świat polskiego internetu, jest taka ekipa, taki zespół YouTube'owy, który jest oglądają naprawdę dzieci i no i tam się na przykład pojawiła ich piwo, reklama ich piwa wśród w tej ekipie, tak? Nie wiem, te wszystkie produkty, które oni robią, one są właśnie kolorowe, one są jakieś smakowe, wszystko jest, te produkty, już nie będę ich nazw wymieniał, tak, ale jest piwo z marihuaną, jest tam piwo z marakują, wódka z marakują, to wszystko jest robione pod bardzo młodego odbiorcę, no więc w tej sytuacji, no dla mnie Janusz Palikot i Kuba Wojewódzki mają absolutnie krew na rękach i dotąd, do tej pory działali absolutnie bezkarnie i byli wyjęci spod prawa. Ja oczywiście nie powtórzę tego słowa teraz, żeby znowu nie dostać jakiegoś pozwu, ale wydaje mi się, że absolutnie było to, były to uzasadnione słowa i będę się bronić w sądzie. Janusz Palikot pozwał mnie na 100 tysięcy złotych, no żąda też przeprosin, które są, będą też kosztować ogromne pieniądze, no mam nadzieję, że ten proces wygram. Atakują cię nie tylko te osoby, które zarabiają na tych reklamach, nie tylko politycy, którzy na tym zarabiają, ale też nawet dziennikarze, którzy problem opisują, bo ja dzisiaj czytałem artykuł Jakuba Kralki z bezprawnika.pl. Już sam tytuł jest taki wymowny. Jan Śpiewak znowu donosi, tym razem na kanał sportowy, na to, że kanał sportowy reklamuje swoje piwo. I w tekście czytamy: Jan Śpiewak w mojej ocenie najbardziej przereklamowany polski hejter. I hejter jest przekreślone, aktywista, że niby to taka pomyłka, nie hejter, ale aktywista. Aha. Znaczy, no ja jestem przyzwyczajony do bardzo ostrej krytyki, no naruszam bardzo silne interesy, tak, no branża alkoholowa jest warta 40 miliardów złotych rocznie w Polsce i rośnie cały czas, tak. To, co robi kanał sportowy, już z jednej strony reklama hazardu, z drugiej strony właśnie nielegalna reklama alkoholu, która jest cały czas na kanale sportowym obecna, no wydaje się być czymś bardzo szkodliwym społecznie, tak? Znaczy to budowanie tych asocjacji, że sport, dobra zabawa, relaks, to musi być alkohol i muszą być zakłady buchmacherskie, no naprawdę jest bardzo, bardzo groźnym zachowaniem, tak? Ostatnio czytałem, że świetne wyniki finansowe akurat ma kanał sportowy. No, ciekawe dlaczego. No tak, ale tutaj jeśli sprawa w prokuraturze trafi do sądu, to będzie można część tych pieniędzy odzyskać. Bo zapowiedziałeś złożenie zawiadomienia w tej sprawie. Ja już złożyłem. Dzisiaj złożyłem zawiadomienie do prokuratury na kanał sportowy. Też kanał sportowy wydał teraz własne piwo, no znaczy, gdzie my żyjemy? No my żyjemy w jakimś kraju po prostu, znaczy to jest jakiś dziki wschód, tak? No mam nadzieję, że to zostanie ucywilizowane, ale internet właśnie przez te niestety, jeśli prasa, telewizja, radio są uregulowane w jakiś sposób, tak? No to ten internet przez te ostatnie dwa lata no tam był totalny dziki wschód, więc bardzo dobrze, że prokuratura... Wolna Amerykanka. Dobrze, że prokuratura wchodzi i zaczyna wprowadzać jakieś zasady. Jest jeszcze jeden temat bardzo bliski tobie, który monitorujesz, oczywiście rynek mieszkaniowy w Polsce. Mamy 12% pustostanów i jednocześnie 2 miliony mieszkań potrzebujemy. To dość paradoksalna sytuacja. Dziś Ministerstwo Rozwoju poinformowało o kolejnych środkach na rozwój TBS-ów i SIM-ów, czyli Towarzystw Budownictwa Społecznego i Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych. W sumie na te cele, także na mieszkania komunalne w tym roku to będzie 1 650 000 000, a dzisiaj usłyszeliśmy o kolejnych projektach na kwotę ponad 60 milionów złotych. Trafią do Augustowa, Chorzowa, Dzierżoniowa, Jawora, Opola, Strzegomia i tak dalej. Jak toczyły się twoje rozmowy z ministerstwem? Bo wiem, że byłeś na rozmowach z panem ministrem Budą. Tak, jeśli chodzi o ten program, o którym pan redaktor przed chwilą mówiłeś, to jest bardzo hojny program, tak? Bo tam samorządy mogą dostać 85% dofinansowania tych inwestycji, a więc naprawdę jest to bardzo dużo. Jedyne moje zastrzeżenie jest takie, że to nie powinien być 1 600 000 000, tylko to powinno być 16 miliardów, tak? Znaczy, ale i tak kwota rekordowa przecież, patrząc i tak rekordowa. Lata. To prawda, znaczy, to prawda, że ta zarządów poprzedników, no nie, praktycznie zaorano całkowicie budownictwo społeczne, tak? To Donald Tusk zlikwidował taki fundusz, który był za to odpowiedzialny, więc tu się coś zaczyna dziać. No ale z jednej strony to jest kwestia budownictwa komunalnego, ale z drugiej strony też chodzi o to, żeby wprowadzić pewne jednak standardy do tego budownictwa prywatnego, tak? Ta cała słynna patodeweloperka, czyli te mikrometraże, jakieś kawalerki, które mają 8-7 metrów, tak? Ciemne mieszkanie, to wszystko jest bardzo uciążliwe dla ludzi. I tutaj faktycznie minister dał nam takie zapewnienie, że zostaną wprowadzone przepisy, które będą zabraniać budowy tych najmniejszych właśnie poniżej 25 metrów kwadratowych, że będzie więcej światła w budynkach, że będą obowiązkowo plany miejscowe uchwalone do roku 2026, więc faktycznie te zapowiedzi są jakimś krokiem w dobrą stronę, chociaż oczywiście chciałoby się znacznie więcej. Oczywiście, że tak, tylko uświadomię naszych słuchaczy, bowiem jeśli chodzi o finansowanie programu Mieszkania Komunalne, to między 2010 rokiem a 2020 to były kwoty od 40 milionów do 170 milionów rocznie. Od 3 lat lat, od 2021 roku, mamy kwoty między 848 milionów a 1 650 milionów. No to już robi wrażenie i różnica jest kolosalna. Tak, ale wciąż, że tak powiem, mamy te 2 miliony mieszkań, minimum 2 miliony mieszkań deficytu, więc potrzebujemy naprawdę potężnego programu budownictwa. Dobrze, że to się rozwija, ale tak jak mówię, no, budownictwo prywatne nie może być jedynym budownictwem wspieranym w Polsce. No i dobrze, że to się powoli zmienia, ale tak jak no, więcej tej kasy by się jeszcze przydało. O czym mówił dr Jan Śpiewak, socjolog, działacz społeczny w trójkowym komentarzu dnia. Dziękuję. Dzięki wielkie. Bardzo dziękujemy, a z naszym gościem rozmawiał Bartłomiej Graczak. Tu Trójka, audycja popołudniowa, prawie 21 minut po 18. You get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime. Sound of the river, you're stopping your whole everything. Band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places, but the horns, they blowing that sound way on down south. Guitar George, he knows all the chords. But he's strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. His brand new old guitar is all he can afford. When he gets up under the lights to play his thing. Sultans, we're the sultans of swing. Yeah. And a crowd of young boys, they're fooling around in the corner. Drunk and dressed in their best brown baggies in their platform soles. Rock and roll. And the sultans, yeah, the sultans that play Creole.

Droga krajowa numer 92 między Mińskiem Mazowieckim a Kałuszynem na 521 kilometrze, ten wypada w Mińsku Mazowieckim. Zderzyły się dwa auta osobowe. Jedna osoba niestety została ranna. Droga jest zablokowana. Wyznaczono objazd trasy numer 92 drogami lokalnymi. Krajowa trasa numer 73 między Kielcami a Tarnowem w pobliżu Buzka Zdroju na 58 kilometrze trwa protest. Droga jest zablokowana, a policja kieruje na objazdy. S8, trasa torońska Warszawy, korek od Bemowa po Marymont na jezdni w kierunku Białegostoku. Autostrada A4, korek na jezdni w stronę Krakowa, ten korek jest w Mysłowicach. Trasa S2, południowa obwodnica stolicy, korek na jezdni w stronę Mińska Mazowieckiego, od węzła Opacz po węzeł Warszawa Południe. I S1, między węzłem Podwarpia a Ząbkowicami, korek na jezdni w stronę Mysłowic. Życzliwości. Radio Nawigator Trójki. Po 18.30 czas na skrót serwisu Trójki. Artur Ewertowski. Przedstawiciele izb rolniczych z krajów Grupy Wyszehradzkiej zaapelowali do Komisji Europejskiej o podjęcie działań, które zapobiegną trudnościom dla unijnych rolników spowodowanym znaczącym wzrostem importu ukraińskich produktów rolnych na rynek wspólnoty. Z dyskusji wynika, że dla krajów członkowskich V4 zwiększenie możliwości importu z Ukrainy zbóż, rzepaku, mięsa, jaj, miodu, owoców i innych towarów rolnych jest nadal poważnym problemem i źródłem zaniepokojenia. Powoduje to ogromny spadek cen i problem z konkurencyjnością produkcji, wskazano. 20 ukraińskich dzieci z bliznami po oparzeniach zostanie zoperowanych w maju przez polskich i amerykańskich specjalistów w szpitalu w Łęcznej w Lubelskiem. Część dzieci doznała urazów w trakcie działań wojennych, inne ucierpiały w domu albo mają wady wrodzone. Najmłodsze dziecko zakwalifikowane do zabiegu ma 3-latka. Zabiegi przeprowadzą amerykańscy lekarze z Boston General Hospital i Uniwersytetu w Michigan wspólnie ze specjalistami Wschodniego Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej w Łęcznej. Tatrzańska policja bada sprawę ojca, który zabrał dwie córki na szpiglasową przełęcz w Tatrach Wysokich. Mężczyzna z powodu trudnych warunków i wyczerpania dzieci wezwał tatrzańskie ochotnicze pogotowie ratunkowe. Ratownicy TOPR kilka godzin sprowadzali w bezpieczne miejsce mężczyznę, któremu towarzyszyły córki w wieku 7 i 9 lat. Teraz nie jest wykluczone, że mężczyzna usłyszy zarzut narażenia dzieci na utratę zdrowia i życia. W Tatrach panują trudne warunki. Obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego. To był serwis Trójki. A pełne wydanie wiadomości już za 28 minut. Bo wtedy to będzie 19. A 19 w prognozie? No nie, nie, sporo będzie brakowało. Jutro pochmurno, będzie przelotnie padał deszcz. Lokalnie na północy kraju krupa śnieżna, w górach śnieg, a wiatr zachodni słaby, umiarkowany miejscami porywisty. No jutro od 6 stopni na Podhalu, około 8 na Wybrzeżu, około 10 w centrum, do ledwie 12 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Powietrze. Wszystko przez te masy suche, chłodne powietrza arktycznego. Polska pod wpływem wyżu z centrum nad Europą Środkową, z zachodu i północnego zachodu napływa właśnie to powietrze. I o powietrzu dziś między innymi w audycji popołudniowej. No przecież to powietrze, jakie by nie było, się wymiesza z pozostałym, wieje wiatr, często nawet 50 na godzinę. Dbać trzeba o powietrze w całej Polsce, a nie żeby ludzi kłócić. Jedni są lepsi, bo mają strefę czystego powietrza, a dwie ulice dalej to tam mieszkają ci gorsi. Oni mogą mieć brudne powietrze, prawda? Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl, nie tylko telefonicznie, także mailowo. 2 2 7 3 czekamy na Państwa. Kolejne pytania, sygnały, odpowiedzi. Za 26 minut 19. Teraz z listy przebojów Trójki ostatnio Katie Melua ze swoim nagraniem na miejscu 29 na liście. Haven't you hear makes that all go away? like your quiet moves. Speak of the day and the way you sit and the things you choose. Subtle and quiet by a fire. Growing. Katie Melua z listy przebojów trójki. Przypomnę, ostatnio na miejscu 29, co prawda 14 w dół ze swym najnowszym nagraniem, ale wciąż na liście i to, na którym miejscu będzie w tym tygodniu, oczywiście zależy od Państwa głosów. Przypomnę, głosujemy do piątku, do południa, jeszcze trochę czasu zostało, a kolejnym wydaniem listy cieszymy się w piątek po godzinie 19. Polecamy naszą stronę lptpolskieradio.pl i aplikację mobilną, z której można zagłosować. Katie Melua za nami, ale sporo tematów dziś też, nie tylko muzycznych, które się pojawiły, również w naszym cyklu News albo Fake News. Mówiliśmy o dezinformacji dotyczącej wycinania lasów i jeszcze pan Wojtek dopisał, że lasów w Polsce co roku przybywa, a nie pozostaje ta liczba lesistości podobna. Co prawda w mniejszym tempie niż kiedyś, co jest efektem unijnej polityki rolnej i mniejszej podaży gruntów do zalesień. Las wycięty na gruncie leśnym wciąż jest lasem w sensie statystycznym. Zgodnie z ustawą trzeba posadzić tam nowy las do 5 lat od wycinki. Tak więc lasów przybywa, bo przekwalifikowanie się nowo zalesione grunty, dotąd rolne lub inne. Z pozdrowieniami pan Wojtek z Instytutu Badawczego Leśnictwa. Bardzo dziękujemy za Państwa sygnały mailowo, telefonicznie i SMS-owo. I jeszcze o lasach, właśnie, 2 2 i 7 3. Trzeba zwrócić uwagę, jak się jedzie samochodem, jak się wjeżdża do lasu, to stoi taka tablica z napisem Lasy Państwowe. A pod tą tablicą jest taki czasami taki napis, co to za las jest. I tam jest napis Leśne Gospodarstwo Rolne. I duża część lasów jest po prostu gospodarstwem rolnym. Tylko różnica między zwykłym a leśnym polega na tym, że zboże rośnie 3 miesiące, a las 50 lat. Zapraszamy do trójki, małpa.polskieradio.pl, mailowo 71335, SMS-owo i telefonicznie 2 2 i 7 3. Czekamy na sygnały od Państwa w sprawach różnych, bo tematów dziś w audycji popołudniowej pojawiło się sporo. Za 21 minut 19, a więc już teraz. Podsumowanie dnia. I Marcin Jagiełowicz. Microsoft uruchomi nad Wisłą pierwsze w Europie Środkowo-Wschodniej Centrum Przetwarzania Danych w Chmurze. Ogłosił to dziś prezes spółki na Europę, Bliski Wschód i Afrykę, Ralf Haupter. W czasie ogłoszenia decyzji obecny był też premier Mateusz Morawiecki. Coraz więcej różnego rodzaju usług przesuwa się właśnie w tym kierunku. Chcemy w związku z tym być w awangardzie albo przynajmniej wśród tych, którzy rozwijają technologie chmurowe na całym świecie. Dodajmy, że swoją decyzję Microsoft ogłosił w Katowicach na zakończonym właśnie Europejskim Kongresie Gospodarczym. Od dziś wchodzą w życie kolejne zmiany w kodeksie pracy, już trzecie w tym roku. Rodzice będą mieć więcej dni urlopowych, łącznie 41 tygodni, albo nawet 43, kiedy urodzą się im bliźniaki. Będą też wolne godziny w przypadku działania siły wyższej, czy konieczności opieki nad członkiem rodziny. Raz na pół roku będziemy mogli też złożyć wniosek o poprawę warunków albo rodzaju naszej umowy, a pracodawca będzie musiał odpowiedzieć na to na piśmie. Podobnie jak w przypadku wypowiedzenia umowy, także tej na czas określony. Zaglądamy jeszcze na rynek walutowy. Złoty kolejny dzień jest rekordowo mocny. Frank kosztuje 4,66, euro jest po 4,58, dolar kosztuje 4,15, brytyjski funt 5,17. I jeszcze jedna informacja. Bezrobocie symbolicznie, ale jednak znowu w dół. W marcu wyniosło 5,4%, czyli było o 0,1 punktu procentowego niższe niż w lutym. Tak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Co ciekawe, spada liczba osób długotrwale bezrobotnych, mówi Sergiej Druczyn z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Spodziewamy się niewielkiego wzrostu stopy bezrobocia do końca tego roku. Wzrost liczby zarejestrowanych bezrobotnych będzie skutkiem ograniczania działalności przez przedsiębiorców wraz ze spowolnieniem gospodarczym. Według według GUS-u najniższe bezrobocie tradycyjnie było w Wielkopolsce, a najwyższe, choć wciąż jednocyfrowe, w warmińsko-mazurskim. I w temacie rynku pracy zostajemy także w rozmowie z naszym gościem. Podsumowanie dnia. A jest z nami Agnieszka Zielińska, dyrektor Polskiego Forum HR. Dzień dobry. Dzień dobry. Na rynku pracy stabilnie, no ale z drugiej strony zmienia się w sumie wszystko, co nam się z rynkiem pracy kojarzy. Naukowcy z Uniwersytetu Stanforda i MIT opublikowali wyniki badań, bardzo ciekawych, bo pokazujących pierwszy raz wpływ sztucznej inteligencji na produktywność w firmie. No i okazuje się, że w przypadku działu obsługi klienta taki wytrenowany model pomógł zwłaszcza pracownikom bez większych kwalifikacji nowych na stanowisku. O 35% byli szybsi niż ich koledzy, którzy pracują na tym samym stanowisku 6 miesięcy i więcej. Maszyna po prostu suflowała im gotowe odpowiedzi na typowe pytania czy skargi. No i pytanie, czy wystarczy nam człowieka, umiejętności już zostawimy maszynie. Mamy grupę stanowisk, które rzeczywiście są pod dużym wpływem tego, co się dzieje w rozwoju nowych technologii, w rozwoju sztucznej inteligencji, ale też musimy pamiętać o tym, że cały czas mamy dużą grupę stanowisk, na które wpływ ten nie jest aż tak duży. My oczywiście, obserwując to, co się dzieje i te wszystkie trendy rynku pracy i to, jak potrzebujemy rozbudowywać kompetencje pracowników w związku z nowymi technologiami, postrzegamy jako takie duże wyzwanie dla tego, co na rynku pracy się dzieje. My w Polsce mamy długofalowy trend pokazujący to, jak mamy niż demograficzny przede wszystkim, to jest jedna rzecz, ale mamy też duże niedopasowanie kompetencyjne. I teraz, jeśli my nie będziemy usilnie starali się jak najszybciej podnieść nasze kompetencje na te wyzwania, żeby odpowiadały na te wyzwania rynku pracy, będzie nam coraz trudniej. No tylko właśnie z tych badań rozumiem, że wynika, że tak naprawdę kwalifikacje nam zapewni maszyna. No pewnie częściowo tak. Na pewno będzie w stanie wspomagać nas w wielu procesach, ale nie zastąpi człowieka jeszcze przez bardzo długi okres czasu. Aczkolwiek, no to uspokajanie pani. Aczkolwiek oczywiście czat GPT był takim rewolucyjnym wynalazkiem, który pojawił się i on postawił pod znakiem zapytania wielu specjalistów, nawet dziennikarzy, a propos tego, czy te zawody się utrzymają na rynku, czy sztuczna inteligencja nie zastąpi wiele profesji. Ja się czuję postawiony pod murem, a kto jeszcze w takim razie? Chociażby ja, osoby, które tworzą treści w jakikolwiek sposób, tak? Przygotowują opracowania marketingowe, tworzą treści sprzedażowe, mają kontakt z klientem i próbują ten kontakt z klientem coraz bardziej udoskonalić. Ten czat odpowiada na wiele takich pytań, aczkolwiek on nie jest doskonały. Osoby, które z niego korzystały, mają tego świadomość i on nadal potrzebuje ingerencji człowieka do tego, żeby móc być efektywnie wykorzystany, ale on będzie się też uczył i będzie wykorzystywany coraz częściej. Prawda jest taka też, że my nie wiemy, dokąd nas zaprowadzi rozwój sztucznej inteligencji. I to też rodzi wiele ryzyk, na które nie wiem, czy my jesteśmy do końca przygotowani. Dlatego też był ten apel słynny wielu osób z tego środowiska nowych technologii, Elon Musk. Elona Muska. Dokładnie tak. O to, aby że na 6 miesięcy, przepraszam, zatrzymać pracę nad dalszym rozwojem sztucznej inteligencji. Właśnie z uwagi na fakt, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć rezultatów. Więc to na pewno będzie miało ogromny wpływ na rynek pracy. Już ma, ale pamiętajmy, że to nie jest pierwsza rewolucja technologiczna, której rynek pracy doświadcza, więc mam nadzieję, że również z tą rewolucją sobie poradzimy. Trzeba pamiętać też, że te wszystkie rewolucje tworzą też kolejne miejsca pracy, tak? Tworzą ludzi, którzy pracują nad tym, obsługują to. No właśnie, pewnie spokojni w tym wszystkim mogą być programiści, osoby, które gdzieś tą machinę potrafią okiełznać. Tak, nawet im się ona jakoś wymsknie z rąk. Ostatnio na jednej z konferencji usłyszałam o nowym kierunku studiów na Uniwersytecie Warszawskim, zresztą pasterz robotów. To jest nowy kierunek studiów, więc jakby idzie to w bardzo różne kierunki, których my byśmy jeszcze kilka lat temu nie wymyślili. Boję się dopytać, czym taki pasterz się zajmuje. No ja do końca też nie wiem, tak powiem szczerze, ale brzmi fascynująco, tak? Myślę, że to już jest kwestia takich bardzo rozwiniętych technologii w sektorze przemysłowym, kiedy rzeczywiście te roboty różnego rodzaju są wykorzystywane coraz częściej i są wykorzystane masowo. Nakłada nam się to wszystko też na taki nietypowy moment kryzysowy na rynku pracy. Teoretycznie właśnie wszystko jest stabilnie, ale z drugiej strony mamy wysoką inflację, mamy bardzo słabe wyniki, no nie tylko naszej gospodarki, też naszych sąsiadów. I czytam wyniki badań, że zaczęły nam się znowu podobać tak zwane saksy, czyli pomysł na to, żeby gdzieś tam dorobić na boku w kraju sąsiadującym, na przykład pojechać do Niemców na saksy. To rzeczywiście wraca do jakichś łask? Tak, wraca do łask z uwagi na to, że rzeczywiście te oferty pracy za granicą stają się coraz bardziej atrakcyjną formą tego, żeby dorobić. Tak, tak samo jak praca dorywcza też się staje atrakcyjna, bo te wzrosty wynagrodzeń, wzrosty wynagrodzeń już przestały nadążać nad wzrostami cen na rynku. I te dysproporcje również pracownicy próbują sobie w jakikolwiek sposób uzupełnić i te budżety domowe wypełnić. To jest jedna rzecz. Zazwyczaj mówimy o takich wyjazdach krótkoterminowych i te wyjazdy właśnie mają to na celu. I one są atrakcyjne też z uwagi na to, że jednak nadal, mimo że złoty się nieco umacnia w ostatnim czasie, to jednak w perspektywie ostatnich dwóch lat czy roku, no to rzeczywiście mieliśmy negatywne zmiany, jeśli chodzi o stosunek naszej waluty do euro czy do dolara. Więc lepiej sobie w obcej walucie dorobić. Dokładnie, dokładnie tak. Ale my cały czas musimy pamiętać o jednej rzeczy. Polski rynek pracy nie przeszedł kryzysu, tak? Jakby my nie jesteśmy w trakcie kryzysu. Oczywiście nastroje pracodawców co do zatrudnienia, one osłabły. Ma na to wpływ wiele czynników, aczkolwiek rewolucji nie należy się spodziewać. Agnieszka Zielińska, dyrektor Polskiego Forum HR była z nami. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Dziękujemy. Z naszym gościem rozmawiał Marcin Jagiełowicz, a było to podsumowanie dnia. Jeszcze dodam, bo niedawno też o tym mówiliśmy, że szerokie grono biznesmenów, inwestorów czy też ekspertów od sztucznej inteligencji, o czym przed chwilą słyszeliśmy, wezwało, zdaje się, że chyba miesiąc temu, do przynajmniej półrocznej przerwy w rozwijaniu sztucznej inteligencji czatu GPT. Autorzy ostrzegają przed nieprzewidywalnymi skutkami wyścigu właśnie w tworzeniu coraz bardziej potężniejszych modeli. To też, myślę, temat do kolejnej rozmowy. Bardzo dziękuję za spotkanie. Ten pasterz robotów, no naprawdę. No, mają fantazję naukowcy. Dziękuję za spotkanie i za te ważne informacje, choć to jeszcze nie koniec naszego spotkania w audycji popołudniowej. Państwa sygnały, a i jeszcze to, co dziś do usłyszenia na trójkowej antenie. Nie zabraknie muzyki, a i owszem, to już teraz, jak słychać, Blind Melon i No Rain w audycji popołudniowej. I just want